κλάβω. Μεράνι, μεράνι νυχτά στη δουλειά. Αγωνίζω με να θρέψω τα φτωχά μου τα παιδιά. Δούλευε σκλάβε, δούλευε ως τη στερνή πνοή σου. Αφγεννήθηκες το πως έτσι θα πάει η ζωή σου. Μαυρή μου ζωή. Κι αν δουλεύω σαν τον σκλάβο, δεν χορταίνω το ψωμί. Δούλευε σκλάβε, δούλευε ως τη στερνή πνοή σου. Αφγεννήθηκες φτωχός, έτσι θα πάει η ζωή. Βάσανα μου, τα μεγάλα και βαριά. Με πικραίνουν και